Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Ja sobie mówię, dziś nie wyszło, dziś nie wiem. Jutro zaczynam od nowa. I to się odnosi i do życia, i do sztuki. Maja Komorowska i jej goście. Wśród nich Magda Smalara. Ja mam na ogół pamięć krótką, ja mam na ogół pamięć złą. Biuro Myśli Znalezionych. W tę niedzielę, tuż po 21. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład tablet Lenovo Yoga 2 z systemem Windows 8.1 i pakietem Microsoft Office 365 za 1799 zł. Saturn. Technologia tak ma. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert już od jutra wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali za jedyne 1999. Już od jutra w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz systemem Windows 8.1 Professional za jedyne 1449 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 26 grudnia, jest 17. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Powiedzieć o nim wybitny poeta i tłumacz to o wiele za mało. Nie żyje Stanisław Barańczak, miał 68 lat. Na Podhalu cała seria stłuczek, także w innych regionach pogarszają się warunki na drogach. Kierowcy muszą mocno uważać. 150 Ukraińców za ponad 200 separatystów. Na wschodzie Ukrainy prawdopodobnie jutro dojdzie do wymiany jeńców. Kolejny cios, naprawdę poważny dla polskiej kultury. Tak o śmierci Stanisława Barańczaka mówi minister Małgorzata Omilanowska. Szefowa resortu kultury podkreśla, że Barańczak był wielką postacią nie tylko dla polskiej literatury, ale także dla polskiego ruchu niepodległościowego. To wybitny poeta, urodził się w Poznaniu, tam też studiował i tam też wykładał na uczelni, o czym mówił w wywiadzie dla Polskiego Radia w Poznaniu w 1981 roku. W 1969 roku skończyłem studia polonistyczne i podjąłem pracę w tym instytucie, który mnie wykształcił, Instytucie Filologii Polskiej. W roku bodaj 1977 zmuszony byłem do odejścia z uniwersytetu. Parę lat minęło, w czasie których nie miałem żadnej etatowej pracy zarobkowej i utrzymywałem się głównie z jakichś takich tłumaczeń, rozmaitych prac pod pseudonimem nieraz publikowanych. No i oczywiście z pensji mojej żony, która na uniwersytecie pracowała wtedy jednak w dalszym ciągu. W 1981 Barańczak mógł wrócić na uczelnię. Wywalczyła to Solidarność, ale nie na długo. Wkrótce został zmuszony do emigracji. Wykładał na najbardziej prestiżowej uczelni na świecie, na amerykańskim Harvardzie. Zmarł dziś w Bostonie w wieku 68 lat. Od dawna zmagał się z ciężką chorobą. Powinniśmy go zapamiętać głównie jako twórcę tzw. nowej fali, którą cechowała demaskatorska postawa wobec języka propagandy, uważa profesor Andrzej Zieniewicz z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Powinniśmy pamiętać Barańczaka jako dawcę pewnego typu wiersza nowofalowego. Takiego wiersza, który był jednocześnie lingwistyczny, awangardowy, konceptyczny, a z drugiej strony bardzo wrażliwy i wyczulony na rzeczywistość polityczną, na krytykę tak zwanej nowomowy. Spora część dorobku Barańczaka to przekłady z angielskiego, rosyjskiego i litewskiego. Jego tłumaczenia dzieł Szekspira uznawane są za najlepsze z dotychczasowych. Prywatnie Barańczak był bratem popularnej pisarki Małgorzaty Musierowicz, autorki kultowych powieści dla młodych czytelników. Teraz w serwisie ostrzegamy kierowców. Dramatycznie pogorszyły się warunki na podhalańskich drogach. Doszło do szeregu kolizji. W Zakopanem zderzyło się 7 samochodów, informuje policja. Śnieg sypie intensywnie, zrobiło się bardzo ślisko, a służby drogowe nie nadążają z odśnieżaniem i posypywaniem jezdni. Na Lubelszczyźnie natomiast drogowcy zapewniają, że robią co mogą, ale pada non-stop. Sytuacja w tym momencie się pogarsza, ponieważ od północy województwa temperatura mocno spada. Praktycznie w całym województwie z niewielkimi przerwami pada śnieg. Uprzedza dyżurny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Policja prosi o ostrożność i informuje, w Wigilię i pierwszy dzień świąt w wypadkach zginęło 26 osób. O tym bilansie w serwisie za godzinę. Jest porozumienie między separatystami a władzami w Kijowie. Prawdopodobnie jutro dojdzie do wymiany jeńców i zatrzymanych bojówkarzy. Ustalono już nawet nazwiska osób, które wyjdą na wolność. Reprezentujący na rozmowach w Mińsku Ukrainę były prezydent Leonid Kuczma poinformował, że wszystkie strony zatwierdziły listy jeńców. Na wolność wyjdzie 150 Ukraińców i 225 bojówkarzy. Rozmowy na ten temat cały czas trwają, ponieważ trzeba uzgodnić szczegóły techniczne. Nadal jednak nie wiadomo, co ustalono w czasie spotkania w Mińsku i jak mówi ukraiński rzecznik operacji antyterrorystycznej Andriy Łysenko, na razie szczegóły rozmów nie będą ujawniane. W rozmowach w Mińsku biorą udział przedstawiciele Ukrainy, Rosji, OBWE oraz samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. No i wydarzenia przyspieszyły. Światowe agencje właśnie teraz poinformowały, że już rozpoczęła się wymiana jeńców i zatrzymanych bojówkarzy między Ukrainą a separatystami. Moskwa uaktualnia doktrynę wojenną. Prezydent Władimir Putin podpisał dokument, w którym mowa jest choćby o najpoważniejszych zagrożeniach dla Rosji. Według doktryny są to zwiększenie zdolności bojowej NATO oraz destabilizacja sytuacji w kraju. A na koniec o tych, którzy wyjątkowo niecierpliwie czekali na mróz i śnieg. Morsy na Podlasiu drugi dzień świąt spędziły aktywnie. Około 40 śmiałków weszło do lodowatej wody rzeki Supraśl w Wasilkowie. Dla mnie jak zawsze super. Polecam. Namówiłam już dwie koleżanki. Ten drugi dzień świąt przynajmniej jest troszeczkę mroźny, chłodniejszy, bo dla nas jednak lepsza jest pogoda, jak jest mróz, a nie deszcz i śnieg. Jak jest plusowe temperatury, ciężko się kąpać. To na tym właśnie polega, by powietrze było jak najzimniejsze, wtedy jest inny całkiem czucie. Musi być na minusie koniecznie. I wtedy jest bardzo fajnie, atmosfera jest plusowa. A potem wrócimy jeszcze i nic nie przeszkadza, żeby znowu do stołu zasiąść. A dlaczego się kąpie pan w takiej zimnej wodzie? Samopoczucie lepsze, lepsze krążenie. Trzeba z domu się ruszyć, przejść się trochę, wykąpać się, ze znajomymi się spotkać z klubu i później znowu świętujemy. A prognoza pogody dla morsów wymarzona. Od Bałtyku po Tatry zimowo. Temperatury zapowiadane na noc to od minus 4 stopni we Wrocławiu do minus 12 w Białymstoku i Suwałkach. A jutro na północnym wschodzie do minus 7, do minus 7, w centrum minus 5, na południu 4-stopniowy mróz, na zachodzie 2 poniżej zera, a nad samym morzem minus 1 i wszędzie pogodnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy mogę zgadnąć, na jaką piosenkę zagłosowałeś w topie wszechczasów? Dzień dobry. Tak. Still got the blues, Gary Moore. Zgadza się. Mogę się odwdzięczyć? Tak. Czyżbyś zagłosował na Hotel California? Dzień dobry. Jak od 21 lat, tak. 21 top wszechczasów to będzie pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Państwa muzyka na antenie programu trzeciego. Głosowanie do 30 grudnia. polskieradio.pl/trójka. Na 21 top wszechczasów zapraszają Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład 47-calowy telewizor LED plus Cinema 3D marki LG z funkcją Smart TV w klasie energetycznej A+ za 2499 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. tej porze to już chyba dobry wieczór. Ryszard Jaźwiński, witam w drugi dzień świąt, a przy stole świątecznym w Trójce dzisiaj wyjątkowo wielu gości. Po godzinie 17, po 18 powitam kolejnych. W sumie dzisiaj spotkam się z 12 młodych, zdolnych polskich aktorów. Z wielką przyjemnością witam więc pierwszych gości. Jest z nami Orina Krajewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Agnieszka Żulewska. Dobry wieczór. Bartłomiej Bartek Koczedow. Tak jest. Dobry wieczór. Wolisz Bartek. Wojciech Sikora. Dobry wieczór. Piotr Tołoczko. Dobry wieczór. I Adrian Zaremba. Dobry wieczór. Witamy. Myślę, że Donna Summer wprowadziła nas w miły, świąteczny ciągle nastrój. A ja spotykam się z wami, bo pomyślałem sobie od tego, może zacznijmy, że ostatnie lata, szczególnie myślę ten kończący się już rok, to jest naprawdę w polskim kinie przede wszystkim wysyp, że tak powiem, młodych aktorów, młodych talentów, albo też tych, którzy niedługo nam się objawią w kinie, w teatrze, w telewizji. Różnie to bywa. Ja oczywiście skupiam się przede wszystkim na kinie, bo tym w Trójce interesuję się przede wszystkim, ale nie mam nic przeciwko temu, żebyście dzisiaj mówili również o swoich doświadczeniach telewizyjnych czy teatralnych. Umownie tę pierwszą godzinę nazwałem przed debiutem. Tu może z jednym dosyć wyraźnym wyjątkiem Agnieszki Żulewskiej. To Agnieszka, w sumie debiut masz już za sobą czas jakiś. No już jakiś czas, tak, tak, tak. Ale tak naprawdę myślę, że ten debiut w takiej pełnowymiarowej, dużej roli w filmie kinowym być może w przyszłym roku dopiero przed tobą. No chyba właśnie tak się złożyło, że faktycznie jakieś takie chyba jedno z najważniejszych do tej pory zadań, które dostałam, to będzie film właśnie Bartka Prokopowicza, Chemia, w przyszłym roku, 2015, chyba październik, wejdzie do kin najprawdopodobniej. Ja też traktuję to nasze spotkanie w ten sposób, byśmy mogli powiedzieć o tym, co już w waszym życiu zawodowym się wydarzyło, co właśnie się dzieje, a o czym my, odbiorcy, czy widzowie kin, na przykład kin, dowiemy się dopiero w 2015 roku. To zacznijmy może właśnie od tej kwestii debiutu. Co właściwie jest dla was takim zawodowym, profesjonalnym, aktorskim debiutem? Bo możemy mówić o debiucie teatralnym, filmowym, telewizyjnym, możemy mówić o tym całkowicie w ogóle pierwszym, na przykład w etiudzie filmowej w szkole, a możemy mówić o głównej roli w filmie fabularnym. Jakie macie do tego podejście? I co traktujecie za ten swój debiut, ten próg aktorski? Kto zacznie? To może ja zacznę. Wojciech Sikora. Tak, ja podzieliłem sobie ten swój debiut jakby tak na takie trzy furtki, że tak powiem. Debiut telewizyjny, czyli mowa tutaj o serialu, debiut teatralny, no i teraz jakby marzy mi się też cały czas taki debiut filmowy z jakąś fajną rolą, fajnym zadaniem i fajną przygodą do zrealizowania. No zdaje się, że w kończącym się roku zdobyłeś mnóstwo fanek, to z powodu serialu Przepis na życie, tak? I nie tylko. A, czy ja wiem, może nie do końca. Podobno tak, ale jakby to był właśnie dla mnie taki debiut serialowy, chociaż wcześniej występowałem też epizodystycznie i do tej pory to trwa w Barwach Szczęścia, więc ten debiut telewizyjny i serialowy dosyć szybko się pojawił, a taki pierwszy debiut sceniczny, może nieduży, to był w Teatrze Bagatela w Krakowie, jeszcze będąc na studiach. To był spektakl Wojcek w reżyserii Andrzeja Domalika, a taki warszawski po przenosinach po studiach tutaj do Warszawy, debiut na deskach teatru Imka, to jest spektakl operetka w reżyserii Mikołaja Grabowskiego, więc jakby ten jeszcze trzeci debiut, mam nadzieję, że za chwilę i cały czas jest przede mną. No dobrze, to już wiemy, co do tej pory wydarzyło się w największym skrócie oczywiście w życiu aktorskim Wojtka Sikory. Kto następny? Lasro. Widzę, że Bartek Koczedow ma ochotę zabrać głos. Ja miałem taką sytuację z debiutem przed kamerą, że pierwszy raz chyba pojawiłem się w profesjonalnej produkcji u Jerzego Zalewskiego w Historii Roya, w produkcji, która to jest film, który wciąż nie jest ukończony, prawda? Tak, tak. I tam powstały różne komplikacje związane z tą produkcją, ale później był teatr telewizji Leszka Dawida, Skutki uboczne. I to chyba była no taka, to już głośny tytuł. No, to, tak słyszę, że głośne. Ja jakoś tak nie śledziłem akurat rozwoju kariery tej produkcji. No i teraz szykuję się do roli w filmie Ksawerego Żuławskiego pod tytułem Zły. No i czekaliśmy bardzo długo na to, żeby ten film wystartował. Rozumiem, że potwierdzasz, ja że to już niedługo. Znaczy, potwierdzać jest mi trudno, ale na razie są przygotowania i każdy z nas już ma scenariusz i każdy już na swój sposób się ekscytuje tym, co może tam zrobić. No i ja liczę na to, że to już będzie wkrótce. Ale o tym, co przed wami, to może za chwilę. Zostawmy się sobie to na trochę później. Co w 2015, na razie o tym, co było. Piotr Stałoczko, widzę, że zaśmiał się, więc nie wiem, co miał znaczyć ten śmiech. No, zaśmiałem się, bo posiadanie scenariusza to... Jeszcze o niczym nie świadczy. Jeszcze nie świadczy, chociaż to jest duży krok. Kilka miałem scenariuszy w ręku już, więc... rozumiem, że skończyło się na czytaniu scenariusza, tak? No tak, ale mam nadzieję, że to jeszcze powstanie wszystko, ale... No zobaczymy. Natomiast rok 2014 przyniósł mi na pewno premierę zbliżeń Magdy Piekosz. Tak, film był na festiwalu w Gdyni, wkrótce później była premiera kinowa. Zagrałem też u Kasi Jungowskiej w filmie Piąty nie odchodź, który swoją premierę będzie miał dopiero w 2015 roku. No i jestem w trakcie zdjęć Karbali Krzyśka Łukaszewicza, więc dopiero w 2015 dokończymy ten film. Czyli trochę się dzieje. Jak to następne, Adrian? Adrian Zaremba. Moim debiutem aktorskim był serial Bez tajemnic w reżyserii Wojtka Smarzowskiego, ale to w zasadzie rok 2013. A, no tak, rozmawialiśmy o tym w Trójce pod koniec tamtego roku. Tak, tak. No ale to chyba duże szczęście dla młodego aktora trafić do tej takiej ścisłej grupy aktorów Wojtka Smarzowskiego. Oj, bardzo, bardzo duże szczęście spotkać się z Wojtkiem Smarzowskim. To jest rzecz niezwykła, to jest świetne spotkanie, a rok 2014 przyniósł mi kolejną szansę, a mianowicie film Wołyń, również w reżyserii Wojtka Smarzowskiego, premiera dopiero w 2016 roku. Jesteśmy w trakcie zdjęć, nakręciliśmy sceny jesienne, czekamy na warunki atmosferyczne, które pozwolą nam zagrać sceny zimowe, potrzebujemy dużo śniegu, no i to tyle. A debiutu teatralnego nie widać i nie słychać. Na razie zanosi się na dyplom premiera pod koniec lutego w Akademii Teatralnej. No i oczywiście jeszcze jesteś w szkole. Na studiach, tak. Mhm. Alina Krajewska. I zostałam ja. No jeszcze Agnieszka na pewno rozwinie tu niektóre wątki za chwilę. No w ogóle debiut to jest taka względna rzecz, tak mi się wydaje. Bo można, i tutaj Wojtek poruszył to, że można to podzielić na różne działy. Nie wiem, mogłabym na różne podejścia, takie, tak? No, momenty. Tak, jest i filmowy, teatralny, serialowy, każdy jest inny i każdy jest ważny. I też to mogę nawiązać do tego, co Bartek mówił, ja też mam na koncie w sumie dosyć swój dla siebie duży debiut filmu, który nie powstał i na razie 3 lata temu skończyły się zdjęcia w wakacje, czy 2,5 roku temu. Czyli same zdjęcia zostały zakończone. Tak, o tak, tak, tak. Satan Spa w reżyserii Piotrka Kielara i to był jego debiut. No ale to utknęło z jakichś powodów na etapie postprodukcji. Pewnie finansowych. Najprawdopodobniej. Także właściwie no i mam na swoim koncie różne epizody. Teraz wszedł akurat serial z zeszłego roku, który dokończaliśmy, czyli Rozlewisko i ma swoją emisję. Ale właściwie tak na taki swój debiut od A do Z, czyli od scenariusza do końca zdjęć, do końca produkcji, to na maksa czekam. I do premiery. Tak, tak, tak, bo to są takie etapy, mi się wydaje, że każdy z nich jest bardzo trudny. No właśnie zdobycie scenariusza już jest trudne. Na planie to są nasze własne doświadczenia, czyli możemy to traktować jako debiuty, a potem jeszcze doczekać się premiery hucznej, no to jest jakby kolejny etap już niezależny zupełnie od nas. No i zdaje się, że razem z Bartkiem w przyszłym roku tak. pojawisz się na planie filmu swojego brata. Tak, tak. Czyli Ksawerego Żuławskiego, Zły również. Tak jest. No to czekamy. Agnieszko, ty chyba z siedzących tutaj dzisiaj z nami w studiu aktorów, masz do tej pory największe jednak te filmowe na pewno doświadczenia. Jakby się odniosła się do tych różnych właśnie debiutów do tej pory? Właśnie zgadzam się w zupełności z Oriną, że to są jakieś takie momenty, które niekoniecznie łączą się z jakimś dużym filmem, który zrobiliśmy, tylko faktycznie na przykład w moim przypadku to jest drugi rok szkoły filmowej, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam siebie na dużym ekranie, ponieważ filmówka ma to swoje kino, które pamięta jeszcze zapach Romana Polańskiego chyba. I chyba tak, jest, i te chyba, schody. Tak, i te schody, słynne. I to wszystko to jest bardzo takie niezwykłe, malutkie miejsce, ale faktycznie po raz pierwszy gdzieś, wtedy było to dla mnie szokujące, bardzo trudne i w ogóle to była jakaś taka zupełnie, jakaś prawdopodobnie wtedy fatalna mała rulka, bo to pierwsze jakieś takie doświadczenia i z kamerą, i z jakąś taką pracą z reżyserem. Też byłam świadkiem jakichś komentarzy studentów, którzy siedzieli tam w ostatnich rzędach. W związku z tym jakaś taka fala krótkiej, szybkiej krytyki plus pierwsze zobaczenie siebie na ekranie, bardzo duże i takie ostre doświadczenie. Więc to był mój debiut. Tak sobie o tym teraz myślę, że to było to. No właśnie, wspomniałaś o szkole i tu warto zaznaczyć, że wasze dochodzenie do aktorstwa też miało różne drogi, bo reprezentujecie lub byliście studentami różnych uczelni artystycznych, właśnie powiedzcie jakich, bo jest tu w tym gronie, możemy kilka chyba wymienić. Kilka różnych. Na przykład. No, przepraszam. Ja skończyłam szkołę w Londynie aktorską, która jakby charakteryzuje się innym zupełnie podejściem niż te szkoły tutaj, jak zasłyszałam i jak się zorientowałam. A na czym ta różnica polega? To jest na bazie metody Jacques'a Lecoqa, takiego francuskiego aktora i stworzona w latach chyba 50. przez niego szkoła w Paryżu, potem jakby filia otwarta w Londynie i teraz kolejna jest w Berlinie. No i blisko jej jest na pewno takiemu teatrowi z dużą ekspresją ciała, czyli właściwie Wrocław, tak bym powiedziała, około, czyli Grotowski, tak. Także dla mnie to było super doświadczenie, właściwie mnie tam wywiało jakoś kompletnie, tak jak teraz o tym myślę, to nawet mało świadomie to się działo, jakby poza moją w ogóle ingerencją, tylko jakoś tak pojechałam tam, nagle się znalazłam w szkole. I to ma swoje plusy i minusy, bardzo to dobrze wspominam, a z drugiej strony jakby wrócić tutaj i odnaleźć się w takim dosyć mocnym środowisku tych szkół polskich i takiej tradycji, to dla mnie też było wyzwanie na tym, że dalej jest w sumie wyzwaniem. Orina zaczęła bardzo światowo, kształciła się w Londynie. A pozostali, powrotem na grządkę. A pozostali moi goście? Ja poza tym, że w Warszawie skończyłem szkołę, to podobnie jak Orina. Ale którą? Akademię Teatralną, ale aczkolwiek swój dyplom robiłem no właśnie u Adama Hanuszkiewicza, więc swój dyplom mam giedroyciowy, więc to jest jakby to, jako taką ciekawostkę mówię. Natomiast jeszcze pomiędzy byłem w szkole w Berlinie, Reducie, która to uczy też metodą Grotowskiego, z tym, że to jest w Berlinie i chyba te doświadczenia tak naprawdę pozaszkolne, te spotkania z ludźmi, takim jak Hanuszkiewicz czy w Reducie, najwięcej mnie nauczyły. Wydaje mi się, że najwięcej w ogóle się nauczyłem poza szkołą. No to jeszcze mamy do wyboru Akademię Teatralną w Warszawie, Łódzką Szkołę Filmową i Krakowską Szkołę. Tak, nie mamy tylko reprezentanta Wrocławia. No tak się złożyło. Tak się złożyło. A kto reprezentuje którą? Przypomnijmy. Ja jestem po Krakowskiej Szkole. No czyli my z Bartkiem jesteśmy... Dwóch reprezentantów Krakowskiej Szkoły Teatralnej. Z Bartkiem razem po Krakowskiej Szkole Teatralnej. Z jakimi doświadczeniami wychodzicie z Krakowa? Ja z różnymi. Początkowo to jest, był dla mnie dosyć mocny szok i przeżycie. Dostanie się do tej szkoły, później, że tak powiem, funkcjonowanie w tej całej materii szkoły teatralnej. Od tego się zaczynało, że jakby duży natłok informacji i zajęć różnego rodzaju poprzez ruchowe i właśnie czy wiersza, czy scen. I w którymś momencie jakoś mi się to wszystko przewartościowało, bo ja dosyć się czułem zahukany w szkole do któregoś momentu i dopiero potem zacząłem z tego całego, że tak powiem, dobrobytu wybierać to, co tak naprawdę mi robi się jakoś przydatne, czy co do mnie najbardziej dociera. Więc w którymś momencie jakoś najbardziej dla mnie taką wartością jest wyniesienie z tej szkoły świadomości po prostu takiej po szkole. Mhm. Siebie samego. Bartek, ty byłeś chyba troszeczkę później w tej szkole. Znaczy pojawiłeś się trochę później, tak? Znaczy u mnie było... Moja sytuacja była dosyć taka... skomplikowana, dlatego że zdałem egzaminy do szkoły teatralnej zaraz po liceum i nie zdałem matury, więc musiałem ją powtarzać na nowo, co później stało się takim obiegowym żartem w szkole, że jest gość, który zdał egzaminy, a nie zdał matury. I rok później znowu zdawałem i maturę. To dosyć nietypowa sytuacja rzeczywiście. I już na ostatnim etapie pan Globisz mnie zapytał, czy już mam wyniki z matury i akurat się tak składało, że miałem i już były pozytywne, więc powiedział, że witamy. No i w sumie się cieszyłem, dlatego że ja bardzo chciałem być u pana profesora, pana Jana Peszka na roku i akurat tak się złożyło, że kiedy zdawałem znowu, akurat trafiłem do jego klasy. A chyba najwięcej się nauczyłem i to było dla mnie przełomowe doświadczenie podczas dyplomu z panem Krystianem Lupą. Robiliśmy dyplom pływalnia na podstawie kręgu personalnego 3.1 i to było dla mnie doświadczenie, które do tej pory jest dla mnie jakieś bezcenne i jest jakimś dla mnie sednem w ogóle aktorstwa i w ogóle myślenia o sztuce. Dlatego dla mnie spotkanie z tym człowiekiem było jakimś kosmicznym punktem zwrotnym w ogóle w moim myśleniu o sztuce jako takiej filmowej, teatralnej w ogóle. Ale to ładna historia, bo to dowodzi, że po prostu szkole bardzo zależało na tym, żeby mieć takiego studenta. Tak można byłoby... No mieli ze mną dużo problemów po drodze. Tam było tak, że ja się tam dosyć sporo awanturowałem swojego czasu z różnymi profesorami i raz zagrozili, że mnie usuną, raz mnie faktycznie usunęli, raz wziąłem dziekankę, więc ja tak spadałem i nawet raz byłem na roku właśnie z Wojtkiem. Tak, to prawda. Co prawda w innej grupie, ale przez chwilę Bartek zaczął, że tak powiem... Awanturować się. Awanturować, tak, ale pamiętam, że go witałem jako starszego studenta, a tak. skończyłem przed nim. Tak. Nie, no, magistra obroniłem w 2014 roku w marcu. Także szczęśliwie. No pięknie. A jak tam w Łodzi, poza tym zapachem Romana Polańskiego i słynnymi schodami? A, Łódź jest w ogóle pełna zapachów. Nie no, Łódź to jest ciekawe miejsce. Teraz na pewno trochę się zmieniło i ono zaczęło żyć jakimś takim swoim innym życiem, ale jak ja pamiętam, znaczy to nie było tak dawno, 4 lata temu wyjechałam z Łodzi, to jeszcze to było potwornie ciężko osadzone i czarne miasto. Ja nie mam najlepszych wspomnień, jeśli chodzi o Łódź. Mam tam, jeśli chodzi o samą szkołę? No to właśnie dużo przyjaźni reżyserskich, operatorskich. To jest na pewno coś wspaniałego. Może dlatego Agnieszko łatwiej przebijać się na te plany filmowe. No razem dojrzewaliśmy, równolegle po prostu poznawaliśmy tajniki tego zawodu z każdej ze stron. Mówię o reżyserach, o operatorach i o aktorach, dlatego myślę, że to są bardzo interesujące jakieś takie zażyłości. Nie mówię, że od razu przyjaźnie, ale na pewno takie ciekawe układy. I mam dwa nazwiska, no Janusz Gajus i pan Mariusz Grzegorzek. To czyli są, rektor absolutnie, obecny. Absolutnie. Człowiek fenomenalny, niezwykła osoba, niezwykła wyobraźnia i kocham go nad życie. I myślę, że dzięki temu no, będę wspaniale wspominać tę szkołę. A Janusz Gajus dlaczego? Był naszym opiekunem roku. A jeżeli jest aktorem wybitnym, niezwykłym lepiej człowiekiem... Lepiej nie, no, nie można było trafić. Nie można było, dokładnie. Jakoś to był strzał w dziesiątkę akurat. Udało mi się. Pięknie. No i mamy najmłodszego chyba w naszym gronie, bo tak. Studenta jeszcze tak, Warszawskiej tak. Akademii Teatralnej. Który to rok? Czwarty rok dyplomowy. Ja dostałem się do Akademii... Adrian Zaręba. Tak, to ja. Dostałem się do Akademii po maturze. A jaka jest Akademia Teatralna w Warszawie? Tak podejrzewam, że szkoły aktorskie w Polsce są do siebie podobne i wszystkie niosą dla studenta jakby pewne zagrożenia i pewne profity. Czyli krótko mówiąc, szkoła może dużo dać, a może też niestety zabrać i zależy od studenta chyba w największym stopniu, ale też w dużym stopniu od okoliczności otaczających go, co go w tej szkole spotka. A jeszcze wydaje mi się też, że w Akademii Teatralnej i pewnie znowu we wszystkich innych uczelniach w Polsce nie ma jednej metody kształcenia, że tutaj nacisk jest połączony na zbombardowanie studenta jakimiś różnymi podejściami wielu różnych pedagogów. I ja też mam taką listę nazwisk, które sprawiły, które coś zmieniły w moim postrzeganiu sztuki i życia. Czyli znowu pewnie jakieś sławy, tak? Pewnie tak. To jest w kolejności przypadkowej profesor Peryt, profesor Malajkat i profesor Raźniak. Trzech pedagogów, którzy naprawdę zostawili coś u mnie w środku. No i tyle. Teraz jestem już jedną nogą za szkołą, z uwagi na to, że te moje szkolne obowiązki w tym roku łączyłem z udziałem w filmie. No i kropka. Ciąg dalszy nastąpi, o tym też za chwilę porozmawiamy. Ciekaw jestem, bo tak sobie siedzimy przy tym świątecznym, trójkowym stole i ciekaw jestem, gdybym ja was nagle zaskoczył i poprosił o jakieś naprawdę drobne, chociaż próbki waszego talentu, jakieś cytaty z waszych ról. Ciekaw jestem, no już widzę, co mogłoby za chwilę nastąpić, ale dam wam właśnie, może 3 minuty. Posłuchamy Anny Serafińskiej i za chwilę wrócimy do tego wątku. Taki jesteś cały. Słuchaliśmy Anny Serafińskiej i nieoczekiwanie nasza rozmowa w czasie tej piosenki zeszła na zupełnie niespodziewane tematy, ale szybko przypominam, że w ten wieczór pierwszy zestaw gości w drugi dzień świąt jest z nami Orina Krajewska, Agnieszka Żulewska, Bartek Koczedow, Wojciech Sikora, Piotr Tołoczko i Adrian Zaręba, młodzi aktorzy. Po 18 spotkamy się z kolejnymi. Ryszard Jaźwiński też pozostaje ze słuchaczami Trójki. No właśnie, ja tu prosiłem was o jakieś próbki waszego talentu, a wy wolicie szybko rozmawiać zmieniliśmy temat. O innej aktorce, ale jak już tak mówimy, no to widzę, że dla was są to wielkie emocje, że wasza starsza nieco koleżanka odnosi taki wielki sukces. A film Ida, bo oczywiście mówimy też o Agacie Kuleszy, no masz wielkie w tej chwili szansę na to, żeby... Ja obstawiam, że dostanie. No właśnie, żeby być tym pierwszym polskim filmem, który nie tylko nominacja, ale dostanie Oscara. Ja też obstawiam, że dostanie. Konkurencja jest mocna, ale... Myślę, że to jest bardzo ważny moment w ogóle dla kinematografii polskiej, dokładnie. Że możemy się wyzbyć wszelkich kompleksów. Naprawdę myślę, nasze kino idzie... Ale to chyba was też buduje, prawda? Bo to otwiera, znaczy pokazuje, tak, prawda? Tak, otworzyły się drzwi, dokładnie, stopniały lody, coś się zaczyna zmieniać. Okazuje się, że można, prawda? Okazuje się, że właśnie, że nie jest hermetyczne, nie? To polskie kino. Cały czas mamy nadzieję i są na to duże szanse, biorąc pod uwagę fakt, że Agatę Kuleszę docenili już krytycy filmowi w Los Angeles, w Chicago i w San Francisco, że może nawet będzie nominacja do Oscara, to jest bardzo trudne, ale może w tej kategorii najlepsza rola drugoplanowa, bo tak aktorka została zgłoszona przez producentów. To i furtka jakaś dla was, bo to no, w wypadku aktorów to już jest niezmiernie rzadka sytuacja, żeby ktoś w ogóle z Europy czy z Polski był doceniony tam za oceanem. No a wracając do obecnych w studiu, tak świątecznie, nie wiem, może jakaś kolęda, może jakiś inny akcent świąteczny, jakaś próbka, kto jest chętny? Widzę, że Piotr jest przygotowany. Ja? Dlaczego na mnie patrzysz? Rozumiem, że ta berlińska szkoła, tak? Czyli porządek. Ale to ja bym musiał zatańczyć. Proszę bardzo. Radio jest teatrem wyobraźni. No nie wiem, ja mam problem z tym na przykład. To ty tańczamy. To jest takie skojarzenie w ogóle właśnie ze świętami, że jeszcze studiując, już akurat mam to za sobą też. No właśnie mieliście takie akcenty w zawsze szkołach? Tak. I tak właśnie było, że się spotykała rodzina i było, o, bo ty studiujesz, bo ty chcesz być aktorem, to mi teraz coś powiedz. No właśnie. I ty, oczy skierowanych wszystkich wierszy, gości były oczywiście na mnie i ja musiałem wystąpić. No i co robiłeś wtedy? Śpiewał jest taki dzień z Kalbu. To zależy, czy przed winem, czy powinien. Powiedzmy, że powinien, no. Nie, bardzo chętnie czytałem, śpiewałem, ale... Nie, tak patrzę na ciebie, bo widzę, że jakiś tekst masz przed sobą. Uczysz się roli? Nie mam tekstu. To jest taka kartka, która zupełnie nic nie znaczy. Która nic nie znaczy. Ona po prostu tutaj leżała. No to jak już tam leży, to może coś zacytujesz z tej kartki. Nie, bo ale to jest dość długi wiersz, więc powinniśmy wtedy go wszyscy przeczytać. No bardzo proszę. Może no, nie. Bez takich. Ja mam generalnie taką traumę, bo chodziłam do szkoły muzycznej i dokładnie znam te teksty. Na jakim instrumencie grałaś? Na skrzypcach. Pięknie. Ja też chodziłem. Tak? Tak. A na czym ja na gitarze i fortepianie oczywiście, bo ja fortepian, straszna byłam z tego fortepianu. Żałuję teraz, bardziej niż skrzypiec. Ale w każdym razie kojarzę te klimaty takie pokolędowe, kiedy, nie, czy przed właśnie kolędowe, kiedy było Orinko, zagraj coś. I ja wychodziłam z tymi skrzypcami i to zawsze dla mnie, mi się to kojarzy z taką no, świąteczną traumą, jakby to stanie. Ta jedna minuta takiego przymusu, dokładnie, wyjścia z kolędami. Więc... No dobrze, mamy drugi dzień świąt, ja nie będę was do niczego zmuszał. Jeżeli ktoś będzie chciał się tutaj czymś jeszcze po drodze pochwalić, bardzo proszę. Natomiast to jest chyba dosyć istotny wątek w wypadku aktorów, no bo właśnie, pewnie jesteście kształceni wszechstronnie, znaczy różnych rzeczy musicie, czy w szkołach musieliście dotknąć. I właśnie i taniec, i śpiew, no wiadomo, że wszystko co dotyczy mowy. I tak z ciekawości, bo nawet nie wiem, kto z was na przykład czuje się dosyć silnie w dziedzinie wokalistyki na przykład, no takiej aktorskiej. Ojej. Nie wiem, u mnie... Bo tego się też chyba uczyliście. Piosenka aktorska była bardziej aktorska z reguły niż piosenka. Bo ze śpiewaniem u mnie było zawsze licho. Aha. Ale jakoś to tam tak obchodziłem boczkiem. Zresztą, no właśnie, ta piosenka to był zawsze problem jakiś. No bo są aktorzy, którzy nie śpiewają, ale są też tacy, którzy robią to świetnie. Choć oczywiście w tej takiej aktorskiej. No ale też piosenka aktorska jest wersji. Trochę inna od zwyczajnej piosenki. Można wybrnąć. No to jest jedyny plus. No to myślę, że Orina chyba po szkole muzycznej powinna się wokalnie czuć najlepiej. Dawno temu bardzo. A, nie przesadzę. Agnieszka, śpiewasz? Nie. To nie zaśpiewamy dzisiaj kalendę. Nie pośpiewamy. Ale za to ja na przykład bardzo lubię pracować ciałem. Lubię, w ogóle lubię się uczyć. Lubię się uczyć i jestem wkręcony w na przykład wchodzenie na jogę i bardzo lubię takie wyzwania różne. Żeby nie zabrzmiało to dwuznacznie, co to znaczy pracować ciałem? Nie pomyślałem o tym. To znaczy, że... No to znaczy, że aktorstwo, pracowanie ciałem, a ten drugi wszyscy pracujecie z ciałem, bo jednak to jest wasz. Ale niektórzy bardziej. Ale niektórzy bardziej. To jest punkt wyjścia. Ja lubię się rozciągać, lubię robić fiflaki. Przepraszam, co się ugotuję. Zaraz się ugotuję. Wszyscy się śmieją ze mnie. Co to są te fiflaki? No, że robić przewrót w powietrzu na przykład. Czy akrobatycznie? Bardzo, tak. I robisz takie rzeczy? No, jak ktoś mi pokaże, to bardzo lubię. Tak, lubię. Lubię spróbować i lubię umieć to. No myślę, Adrian, ty jesteś najbardziej na bieżąco, jeśli chodzi o takie rzeczy. Bo... O, niestety nie. Niestety nie. Nie wiem, co mam powiedzieć. Macie zajęć, a radio nie znosi na ciszy. Akademii? Mamy. Mamy dużo zajęć ruchowych. Rzeczywiście gimnastykę też mieliśmy. Natomiast salta i gwiazdy do dzisiaj nigdy nie zrobiłem. Szermierka to fajny przedmiot. Chociaż tak. Po co? To też w ramach zajęć? Tak, w szkole, tak. Rzeczywiście to jest trochę tak ukłon w stronę tradycji, może bardziej niż chyba koordynacji. Ja mam takie poczucie. Tak, rzeczywiście. Natomiast jest to, tak, uczy to koordynacji, jest fajną zabawą teraz na planie filmu miałem okazję walczyć na bagnety przez króciutką chwilkę i rzeczywiście okazało się, że ta szermierka do czegoś się przydała, ponieważ ten język tych dwóch sportów jest trochę do siebie podobny. No i jak już jesteśmy przy ruchu, no to na przykład ja poznałem w szkole zupełnie inny rodzaj ruchu. Mianowicie chodzi tutaj o to, że kiedyś dużo uprawiałem sportu różnych biegowych, czy piłka nożna, czy jakieś takie biegi przełajowe. No chyba do dzisiaj uprawiasz. Ale tylko... Widziałem cię na rowerze w Warszawie. A ja się też widziałem. No widzisz. No to świetnie, chyba byliście teraz... razem. Tak, to prawda. No dobrze, wydało się. Tylko nie powiem, co mieć w koszyku. Ale dobrze. Ja nie mam koszyka, ja mam takie torby. Żadne na bok. Na przykład nauczyłem się innej wypowiedzi ciała, bo przez to, że jakby trenowałem ten sport jakoś tak wyczynowo, może trochę nazwę to zawodowo, a właśnie w szkole jest zupełnie jakby inny. Momentami czuję język tego ruchu. Bardzo mi się na przykład podobały zajęcia z panią Olszowską. To były zajęcia z plastyki ruchu scenicznego. Albo na przykład mieliśmy różnego rodzaju warsztaty, które właśnie ku temu służyły. Były też jakieś takie elementy akrobatyki, ale to też mieliśmy w takich warunkach czasem dosyć skromnych. Dopiero w którymś momencie, chyba na trzecim albo końcówka drugiego roku, byliśmy na takiej sali stricte do właśnie takich różnych zajęć, taką miękką podłogą czy gąbkami i tak dalej, więc jakby musiałem popracować swoim ciałem i nabrać takiej świadomości bardziej, że tak powiem, płynnej, takiej przelewającej się trochę, miękkiej, i to było bardzo super doświadczenie, żeby właśnie jakby przestawić sobie coś w głowie i nauczyć się jakby też innego rodzaju ruchu czy wypowiedzi tym ciałem. To ciekawe, jak to wygląda z perspektywy Londynu i Berlina, bo i Orina, i Piotr mówiliście, że w waszych szkołach, tych zagranicznych, europejskich, przywiązywano dużą wagę właśnie do ciała, do ruchu, do pracy z ciałem, więc jakie to miało przełożenie już na konkretne zajęcia? Dla mnie to w ogóle diametralnie się to zmieniło, bo jak poszłam do szkoły, to właśnie nie pamiętam, żebym była świadoma swoich ruchów kompletnie. I potem w miarę jak szkoła trwała i teraz do tej pory w sumie to kontynuuję, bo bardzo lubię ruch do tej pory. I uważam, że to jest taki instrument, który cały czas trzeba ćwiczyć. Nie można zapominać o tym, no bo to są mięśnie, ale każdy tak naprawdę no niesamowicie wzmaga się świadomość siebie przez świadomość ciała. Czyli właściwie z intelektu i z takiego przełożenia tylko czysto głowy schodzi się też na całość siebie, to się rozlewa. I to bardzo pomaga. No mnie właściwie to bardzo lubię do tej pory. Właśnie teraz jestem na takim etapie trochę zagłębiania się w metodę Czechowa. Nie wiem, czy wy się pewnie orientujecie, czy się zetknęliście z nią w szkołach. Ale mówisz o Czechowie znanym nam. Michała Czechowa. Czyli nie Antona, tylko Michała. Aha, czyli nie tego z literatury. Nie tego. On jest bratankiem, zdaje się, był. I on taką, właśnie teraz byłam na warsztatach w Londynie dosłownie 2 tygodnie temu. Tej czyli metody. Utrzymujesz cały czas tak, te staram kontakty. Się utrzymywać, staram się, żeby przynajmniej właśnie jak mogę, jak mi się udaje, ale to być w takim trybie przynajmniej przypominania sobie albo eksperymentowania z różnymi innymi metodami, bo to zawsze jakoś tam odświeża i poszerza. I to jest taka metoda też oparta na ciele i na ruchu i na takim właściwie jak to powiedzieć, o wiele lżej rzeczy przychodzą, mam wrażenie, czasami, ucząc się przez ciało. Łatwiej po prostu, tak? Tak, tak. One nie wymagają takiego obciążenia właśnie psychologicznego, tylko bardziej pozwala się im zaistnieć poprzez ruch i poprzez takie bycie w ciągłym, w ciągłym ruchu. Masło maślane. Berlin? To jest tak, że pracując nad ciałem możemy pokonywać pewne granice, które też wypływają, są związane silnie z tym, co mamy w głowie. I tego też uczą w Berlinie. To, że mamy na naszą nogę, rękę, czy każdy element ciała składają się małe cząsteczki i bardzo fajnie jest je poczuć. I to daje pewną... to jest bardzo przyjemne uczucie, które... No właśnie jako aktorzy myślę, że o wiele bardziej świadomie czujecie te cząsteczki. Tak, no i właśnie nad... Uświadamia mi to teraz właśnie, jako ty tak, mówisz. I to jest też tak, że pracując nad własnym ciałem, to jest bardzo silnie związane z oddechem, a to bardzo głęboko i silnie wpływa w świadomość i jakkolwiek to brzmi, pomaga ułożyć wiele rzeczy w głowie i jakby to się przekłada na styl życia później, który mamy. Pięknie. Pięknie to zabrzmiało. No dobrze, to jeśli już tak mówimy o waszym potencjale, mówimy o waszych aktorskich możliwościach, tych wyćwiczonych, tych nabytych, tych rozwiniętych już indywidualnie, no to myślę, że to jest dobry moment właśnie, by pomówić o tym, co przed wami. To znaczy, oczywiście to chronologicznie się różnie układa, bo jak to często bywa, może już jesteście po zdjęciach do pewnych filmów, po jakichś próbach, przygotowaniach, a my, widzowie, dopiero się z waszymi pracami zapoznamy później, ale gdybyśmy mieli zapowiedzieć, no na przykład w kinie, może nie tylko, ale ten 2015 zbliżający się rok, to czym będziecie mogli się pochwalić już niedługo? Teraz możemy rozwinąć te wątki, o niektórych już wspomnieliście na początku. Czy to będzie na przykład rok Agnieszki Żulewskiej w kinie? Ja myślę, że to będzie rok młodych ludzi w kinie polskim i to jest super i kolejny właśnie i to jest gratka, natomiast ja z mojej strony mogę serdecznie zaprosić na październik, listopad, bo to będą miesiące, w których gdzieś będę się pojawiać częściej niż w innych miesiącach. Zapraszam na film Marcina Wrony Demon, jeśli tytuł nie zostanie zmieniony. I gra tam naprawdę wspaniały zestaw aktorów delikatnie starszych, ale oczywiście młodych duchem i też cała rzesza bardzo fajnych młodych ludzi. Myślę, że to może być bardzo ciekawa sprawa. No i na film Chemia Bartka Prokopowicza, gdzie miałam przyjemność pracować z Tomkiem Żuchardem i to była, jest wspaniała praca. Mówię jest, ponieważ cały czas jeszcze jesteśmy przed zdjęciami, które będą w styczniu. Znaczy przed drugą częścią zdjęć. I stąd twoja fryzura. Masz bardzo teraz krótkie tak, włosy. Mam tak, mam bardzo króciutkie włosy, tak, i dlatego właśnie tak to wszystko wygląda, więc zapraszam serdecznie na jesień przyszłego roku. Co moglibyście zdradzić, to zwracam się do Riny i Bartka, na temat filmu Ksawerego Żuławskiego Zły, dlatego, że no rzeczywiście już o tym projekcie mówiło się od kilku lat, prawda? Dosyć długo czekamy, no już nie mówiąc o tym, że nikt nigdy wcześniej nie odważył się sfilmować książki Leopolda Tyrmanda. I oto wreszcie jest szansa, że te zdjęcia ruszą. Będziecie w obsadzie wy, kto jeszcze, co możecie na razie zdradzić? Nie wiem, ja nic nie mówię. Ja też nie mogę. Dlatego, że taka tajemnica? To jest tajemnica chyba. Ksawery też by sobie chyba nie życzył, aha, żeby tak ujawniać te tajemnice złego. Tak, i to tak, zostanie tak na sam koniec i chyba będzie lepiej smakować tak wtedy. Tak, też tak myślę. No. No dobrze, a coś innego szykuje się wam? Poza złym, czy skupiacie tutaj całą swoją energię na razie? Czy nie wiem, ja w zasadzie większość swojej energii skupiam na pisaniu scenariuszy i tym chyba głównie będę się zajmować. To zajmuję się tym przez ostatni rok i będę przez następny 2015 też się tym zajmować. Czyli w tym widzisz bardziej swoją drogę w tej chwili, no, jakoś niż w aktorstwie? Tak wyszło, że szybciej chyba zadebiutowałem, jeśli można tak powiedzieć, bo scenariusz jest sprzedany i teraz są prace preprodukcyjne. I to chyba to jest dla mnie jakimś debiutem. Historie śmieciowe to będzie debiut reżyserski Pawła Maślony, produkcji Axon Studio. No i już mieliśmy właśnie wycieczkę do Neapolu, bo tam będzie się rozgrywać akcja filmu. Byliśmy chyba 2 tygodnie temu w Neapolu, żeby zrobić sobie taką dokumentację i to było też w ogóle dosyć ciekawe doświadczenie. No i teraz większość wysiłków jest skierowana akurat w tę produkcję. Następną rzeczą jest Lubiewo, adaptacja Lubiewa, którą piszemy też z Pawłem na zamówienie Axon Studio. No i to są, jeden mam scenariusz. Michał Witkowski wam się tutaj wtrąca, czy zostawił wolną rękę? Nie, Michał się nie wtrąca, raczej służy radą. Ale to jest w ogóle kosmiczna praca nad tym projektem. Już część mamy ze sobą, mamy cały treatment i teraz będziemy od przyszłego roku pracować nad resztą. No to widzę, że naprawdę nam się szykują interesujące będą nowe filmy, polskie filmy. Słuchajcie, będą super filmy. I jeszcze mam scenariusz, który pisałem z Olą Pisulą, też aktorką, de facto byliśmy razem na roku. Jest w PiS-fie teraz, w ostatnim etapie będzie oceniany. Aha. No, także trzymajcie kciuki, bo to też będzie odjazd. No to trzymamy, zapowiada się ciekawie 2015. I co jeszcze? Kto jeszcze coś dorzuci? No Adrian to już wspomniał, ale właśnie może coś więcej? Tak, no mnie czeka w kolejności chronologicznej, to najpierw czeka mnie przedstawienie dyplomowe w Akademii Teatralnej, w Teatrze Collegium Nobilium. Mogę już powiedzieć, że zaczęliśmy próby, bo odbyliśmy w grudniu 2 spotkania, na których czytaliśmy tekst. To jest adaptacja Mewy Czechowa, tym razem Antoniego. A z kim to robicie? Z Andrzejem Domalikiem. Okay. Co jeszcze mogę zdradzić na temat tego przedstawienia? Pewnie niewiele. Premiera 25 lutego. Serdecznie zapraszam. A Wołyń Wojtka Smarzowskiego dopiero w roku 2016 wiosną. Tak, zgaduję. Dopiero wtedy będą. Tak. Zdjęcia, latem 15 roku, latem przyszłego roku dopiero skończymy zdjęcia. Więc do premiery filmu jeszcze daleka droga, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo to oznacza, że jeszcze mnóstwo fascynującej pracy przed nami. Także na film również zapraszam. A czemu to tak było? Czekamy na Wołyń. Wszystkie pory roku, tak. I zaczęliśmy jesienią, więc jeszcze, no, każda pora roku jest do nakręcenia. Tak. Piotr, masz premierę na początku przyszłego roku. Na czego? Kinową. Na początek? O, dobrze wiedzieć. Na pewno nie wiem kiedy. Ja właśnie teraz się zawahałem, też nie wiem dokładnie kiedy, ale na pewno na początku przyszłego roku właśnie film, który był na razie tylko na warszawskim festiwalu filmowym. Czyli Piątynia Odchodź Kasi Jungowskiej, no tak? No, trochę większa rola niż u Magdy Piekarz. To prawda, ale są mniejsze role, też są bardzo ciekawe. To prawda. Poniekąd w duecie. Poniekąd, tak. Być może też w 2015 roku będzie Karbala, jeżeli wszystko się dobrze wydarzy. Poza tym też piszę swój scenariusz filmowy. No proszę, to są zainteresowania piszę aktorów. To, tak naprawdę materiały zbierałem bardzo długo, więc to nie jest taka moja zachcianka na tu i teraz, że sobie wymyśliłem, tylko rzeczywiście wiele czasu, energii i wyobraźni poświęcam temu. Obiecałem sobie, że do końca roku to skończę, więc kilka dni zostało tak naprawdę. Poza tym będę grał w spektaklu, który też produkuję. W kwietniu będzie premiera tego spektaklu Rodzina w reżyserii Agaty Dyczko. No i póki co gram w spektaklu Okolice Bikini w reżyserii Maćka Kowalewskiego, któremu to pomagałem też w reżyserii tego spektaklu. Arina, Wojtek, co wy dodacie na przyszły rok? Piszecie scenariusze, produkujecie coś? Nie, ja uczę na przykład dla odmiany. Czyli jeszcze coś innego. Tak, jeszcze co innego. Zajęcia teatralne dla dzieci prowadzę na ten moment w szkole brytyjskiej. Też. Tak? Też? Może... A to temat rzeka. Wojtek jest panią z przedszkola. Dobra. No właśnie. Tak, ale to jest wspaniała historia. A właśnie wchodzi do kina. To nie jest żaden sekret. Po prostu zostały mi zaproponowane takie, można powiedzieć, zajęcia i coś tam z tymi dzieciakami robię, ale to za duże no, słowo. Ale pani z przedszkola jak najbardziej teraz na czasie właśnie mamy w kinach. Tak, tak. I to nie jest, to w ogóle nie jest prosta rzecz. Absolutnie, to jest dla mnie dosyć duże wyzwanie. Ja się też zgodziłem z jednego powodu, ponieważ ale może za chwilę. No proszę, niech Orina dokończy, bo... No, się tam nie będę rozwijać jakby na ten temat, ale to jest... dla mnie to jest jakby rozwijające bardzo, bo też dużo się uczę, ogarniając grupę. I liczę na to, szczerze mówiąc, że to będzie, będę to kontynuować na ten moment przynajmniej, bo to mi daje też jakąś taką stałą, plus jest to około związane z teatrem. Mam też z zeszłego roku 2 30 zrobione, ale nie Czyli wiem na jakim... filmy 30-minutowe, tak, fabularne, tak? Jedna jest angielskojęzyczna, jedna jest polskojęzyczna. Aha. Ale nie wiem, jakie są w tej chwili, na jakim etapie postprodukcji. Ale wcześniej czy później choćby na festiwalach tak. się pojawią. Mam nadzieję, liczę na to. W pierwszej kolejności. Mhm. Wojtek, wracamy do twojego wątku. No dobrze, jakby wracając i jakby kończąc ten wątek tego trochę nauki tych dzieci, ja po prostu zgodziłem się wziąć udział i pomagać tym dzieciakom w szkole. To jest nieduża szkoła na Saskiej Kępie, angielskojęzyczna i tam pani dyrektor mnie zaprosiła do współpracy nad takim przedstawieniem dla tych dzieci, więc przede wszystkim chciałbym tylko, żeby te dzieci się dobrze bawiły jakby i miały no, poczucie jakiejś tam radości z tego, co robią. Ale ja bym chciała mieć takiego wujka Wojtka w przedszkolu. No tam podobno, znaczy widzę też, że to nie jest łatwe tak przyjść do tych dzieci, kiedy one już jakieś etap pracy mają za sobą i ja jestem taki trochę z boku, takim można powiedzieć intruzem. No do ogarnięcia jest około 30 małych, że tak powiem, ludzi i oni, no nie tak łatwo im się... jakby tak powiem, wkupić się w nich, więc nie mogę tam jakoś podnosić głosu i tak dalej, ale widzę, że już mnie powoli przyjmują w swoje...